أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir kısmınız vardır ki hayır üzerindedirler. Şer beklenmez kendisinden, daima hayır beklenen insanlardır. Bunlar sizin hayırlınızdır. Kendilerinden şer umulmayan ve daima hayır beklenen insanlar sizin hayırlılarınızdır. İyi insanlardır. Şerrinden eminsinizdir. Mesela kapınız açık kalsa da yatsanız, dersiniz ki bu komşulardan bana hiçbir zarar gelmez. Ne evime ne çoluma çocuğuma. Çünkü hep emin adamlardır. Ama bir de var ki kapıya bir kilit, arkasından bir demir, arkasından bir de destek koysun. Niçin? Emin değilsin etrafınızdakilerden. Bu da şerrileriniz oluyor o zaman. Hayrı umulmayan, şerrinden de emin olmayan insanlar da kötü insanlarınızdır. Buyurun. Yine buyurur. اَلَا اُخْبِرْكُمْ بِيْخِيَارُ اُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ Sizin emirlerinizin de, ümeralarınız da, nedenle evziyai umurunuz da, idarecilerinizin de hayırlısından hayırsızını size bildireyim mi? Efendim söylüyor. Kıyarın, bu sizin ümeralarınızın hayırlısı. Ellezin, şu insanlardır ki, tuhibbûnehum ve yuhibbûnehum. Siz onları seversiniz. Allah razı olsun bunlardan dersiniz. Seviyorsunuz. Tuhibbûnehum. Sizin için daima hayırlı işler yapıyorlar. Siz de onun için millete seviyor, dua ediyor onlara. Ve yuhibbûnehum. Onlar da milletten böyle kendilerine karşı bağlılık görünce, onlar da milletlerini seviyorlar. Ve yuhibbûnehum. Ve tedbûnehum ve yedûnehum. Siz onlara dua ediyorsunuz, onlar da size dua ediyor. Allah razı olsun, iyi adamlar diyorsunuz. Bunlar sizin iyilerinizdir işte. Bir de kötülerinizi tanıtayım diyor Resul-i Ekrem. Ve şirâru ümerâikum. Ümeranızın şirarı. Şirar, Türkçe bir kelime. Eşrar, kötüleri yani. Ellezîn tübhidûnehum. Öyle insanlar, siz onları sevmiyorsunuz. Buğz ediyorsunuz. Niçin? Menfaatinize uygun şeyler yapmıyorlar. Yapmadıkları için siz de onlara kızıyorsunuz. Ve tübhidûnehum. Onlar da size kızıyorlar. Bunlar bizim sözümüzü dinlemiyorlar diyerekten. Mesela akşam duydum. Burada yedikondular varmış. Yedikonduların yıkılmasına emir verilmiş. 300 tane polis gitmiş. Fakat yedikondudaki adamlar, fıkra adamlar yıktırlar mı kolay yedik evlerine? Hepsi birden çullanı vermişler. 300 polisin ağzını burnunu perişan bir hale sokmuşlar. Şimdi o adam dua mı et, hayır mı söyleyecek, şer mi söyleyecek? Şerar-ı marik ellezine tübhidûnehum ve yübhidûnehum. Onlar size kızıyor. Ya niçin dinliyorsunuz sözümüzü? Öteki de kızıyor. Niçin bizim işimize mani oluyorsunuz? Ve tel anûnehum. Siz lanet edersiniz. Allah belasını versin bunların diye. Ve tel ve yel anûnehum. Onlar da size lanet edersiniz. Allah belasını versin bu milletin. Bak sözümüzü dinliyorlar. Kanunlara itaat etmiyorlar. Devlete itaat etmiyorlar. Bunlar da size böyle beddua ederler. İşte bunlar sizin Zâr-ı ümerâiküm demiş. Resul-i Ekrem. Hazreti Ömer'den rivayet. Elâ uhbirüküm bi hayrin nâs ve şerrin nâs. Yine Efendimiz buyuruyor ki, hayrin nâs ile şerrin nâsı size bildireyim. İnne min hayrin nâs recilen. Nâsın hayırlısı o adamdır ki, amile fî sebilillah. Bütün işini Allah yoluna yapıyor. Amile fî sebilillah. Ala zahri feresi ev ala zahri beğrihi ev ala kademeyi. Yayan, at süvari, efendim, atlı, arabalı, otomobilli, nesi varsa o günkü, bütün şeysini fi sebillah harcıyor. Kendi menfaati içini fi sebillah. Tabi böyle insanlar mevcuttur her zaman için. Hatta ye'tihul mevz. Bakın bu tabir çok yerinde bir tabir. Yani insan her zaman bir iyi iş yapar. Geçen o İmam-ı Gazali'nin sözündeki bu söz çok manalı bir sözdür. Bir hayır ki devam etmez, bir insan bir hayrı yapar. Fakat o hayır devam etmiyorsa, devam etmeyen şer o hayırdan daha hayırlıdır demiş. Bilsen ki devam etmiyor, devam etmeyen hayırdan daha hayırlıdır. Gazali'nin sözü. Niçin? Devam etmeyen şer adamı uyandırır. Şerler adamın uyanmasına vesile olur. Uyandırır, tövbe istiğfar edersin, kurtulmanın çaresini ararsın. Fakat hayır yapmışsın, bir hayır yolu açmışsın, fakat su getirmişsin mesela, bir gün akıtmışsın, üç gün akıtmışsın, arkası gelmiyor suyun. Canım bu hayırdı, buna geldi, herkes sevindi, hoş, oh, ne iyi diyerekten, ama arkası gelmeyince şey yaramadı ki, o kadar masraf yapıldı, yol yapıldı, borular döşendi, çeşmeler yapıldı, ama arkası yok. İşte hayır devam etmezse arkası gelmeyen su gibidir. Vesaire gibi. Onun için bu fisebillah yola çıkan adam, yalnız benim gençlik derdim var ya, o zaman yaparım ama ihtiyarlık gelir, yaşlılık gelir, işte süz demir gelir, yeter artık. Yeter artık dediğin gün zarardasın. Hatta yetehül mevz, ölüm gelinceye kadar bunda durabiliyor musun bu hayırda? Sen o zaman hayırlı insan. Ölüm gelinceye kadar. Tahsilinde, işinde, nerede olursa olsun. وَاِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ Nas'ın bir de kötüsü var. Racülen, bir racüldür ki, faciran, facirdir. Deliyen, يَقْرَعُ كِتَابَ اللّٰهِ Atılgan, gayret işnaf bir adamdır ama Allah-u Teala'nın cüretli Allah-u Teala'nın kitabını okuyor. Allah-u Teala'nın kitabını okuyor. Cüretkar adam. Bunu öğrenmiş biliyor. Ama وَلَا يَرْعَوِي بِاِلٰهِ مِنْهُ Fakat ahkâma riayet yok. Ahkâm-ı ilahiye riayet namaz kılmaz, oruç tutmaz, hayır hasenata koşmaz. İşte Müslümanların 32 tane emiri var, 54 tane faraidi var. Hiç birisini yapmıyor adam. Ama biliyor. Ezberlemiş. Kıymeti yok. En şerriniz de bunlardır işte. Ela akhbirukum teyyiz bit teyyizil müsteâr huvel muhim fele'anallâhul muhim vel muhallele leh. Müslümanda bir boşanma vardır. Talak tabir ederim. Bu talağın Cenab-ı Hak üç tane erkek şey vermiş, salahiyet vermiş. Bir kere boşarsın karını. Fakat pişman olursun. Çoluk çocuk vardır. Yine barışalım dersin. Bir barışır. Sonra aranızda bir yine geçmişsizlik olur, kızarsın, yine bir boşarsın. İki selahiyet kullandın. Yine sonra pişman olursun, dersin ki çoluk çocuk var, hadi yapmayalım bu işi, gel yine barışalım dersin. Yine bir sizin nikah yaparsınız, olur iki. Sonra bir kızgınlık daha gelir, bir daha boşarsın onlar. Üç boşama olur. Bu üç boşamadan sonra artık bir daha dönüş yok. Pişman oldum, şöyle oldu, böyle oldu, hadi gel bir daha barışalım. Yok, olmaz. Salatı salate diyorlar şimdi. Bu hakkı Cenab-ı Hak bize üç defa vermiş. Birdenbire bu üç hakkı kullanma. Üç hakkı birdenbire kullanma. Kızdı boşayacaksın. Boşadım seni de git. Salatı salateyle boşadım dersen bu üç hakkı birden kullanmış olursun. Ki bir daha dönüş olmaz buna. Bunun için şimdi çok oluyor bu işler Allah'a emanet. Boşuyor salatı salateyle kızgınmış. Söylüyoruz. Boşadım diyor. Sonra da bir pişmanlık oluyor, bir çare alıyor, yine barışıyor. Derken bu sefer iş yolundan, yolundan da çıkmış oluyorlar. Onun için şimdi bunu alabilmek için pişman da olduk alacağız. Ne yapalım? O karının başkasına varması lazım. Başkasına varacak, nikahlanacak. Hem de ihtiyarları değil, emsaline birisine varacak. Boşanacak. Ondan sonra o boşayacak onu. Boşadıktan sonra istersen sen alacaksın onu. Şimdi bu pazarlık mı oluyor? Ben sana bu kadın diyordu, ben sana varacağım ama yarın beni boşama şartıyla. Buna acemlik cari olan. Acemistan'da cari olan diyordu. Müslümanlıkta cari değil bu. Şimdi bunu alana bak ne diyor? Le'anallah el-mühille vel-mühille. İkisine de lanet ediyor Cenab-ı Hak. Allah lanet ediyor diyor. Buna bu kaçamak yolunu saraktan hile içeriye diye uydurup da bunu böyle kaçamak yoluyla yapanlara Allah lanet etsin diyor. Bu da doğru bir şey değil. Nasıl yaparsın? Ama cahil bilmez yaparsın. O cahil, doğru bir şey değil. Onun için üç hakkı yerinde kullanmak lazımdır. Kullanamazsan bir daha da oraya uzanmamak lazım. Ela ukbirukum anil ecvet الأجود الله، الأجود الله، الأجود الله، وأنا أجود بلد آدم. وأجود بعدي رجل علم علما فنشب علمه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل. جامد الله. Bu kadar milyarlarla mahlukatını mükemmel rızıklarım. İnsan zerdir elhamdülillah. Rızkı vermezse o bizim elimizden bir şey gelmez yani. Lokmayı buradan elimizden alıp ağzımıza koymasını bile beceremeyiz. Hep bu lütuflar Allah-u Teala'nın. Onun için en cömert Allah-u Teala'dır. Günahımız çok, dalyaları açtık. Öteki gavur Allah tanımaz, öteki hiçbir şey tanımaz. Ona da verir, ona da verir, ona da verir. Bize sözümüzü dinlemeyen bir adam olsa üç gün bakarsak dördüncü gün kovarız. Hadi buradan deriz. Ama Allah kovmuyor kapısına kimseyi. Herkese veriyor. Dinli, dinsiz, imanlı, imansız, kafir, Müslüman. Herkese veriyor. Bu cömertliğinin büyüklüğüne delalet. Şöyle bir hikaye aklıma geldi. İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir peygamberdir. Sufası gayet açık. Bir gün bir misafir gelmiş evine. Demiş, La ilahe illallah İbrahim Halilullah tasdikat eyyedemiş. Demiş, yapmam. Gitti. Sana da yemek yok. Cenab-ı Hak ilham buyurmuş ki derhal. Ya İbrahim, 90 senedir ben o gavuru besliyorum de demiş, bir gün kapımdan kovmadım. Sana bir gün geldi, bir ekmek verecektim demiş. Derhal ona şey yaptın demiş, kovdun demiş. İbrahim Aleyhisselam koşmuş herifin arkasından, yakalamış bir yerde getirmiş. Aman demiş, Rabbim beni şey yaptı, gel buyur tutaya. Adam öğrenip dedim, senin ne güzel Rabbim varmış. La ilahe illallah İbrahim'i Halilullah diyerekten İslam dinine girmiş. Ama ikinci sebepten sonra. Geometrik iyidir. Ama hepsinin de yerinde olması lazımdır. Yerinde olmayan geometrikler de zayiattandır. Ben de ve Ademoğlunun en cömertiyim. Benden sonra en cömert olan da bir recüldür ki, benden sonra en cömert olan insan şu adamdır ki, Alime ilmen. Bir ilmi öğrendi. Feneşere ilmehu, onu allemehu. Onu başladı öğrendiği faydalı din ilmini etrafındaki insanlara yaymaya, öğretiyor. İşte bu, benden sonra ilmi öğrenip de öğreten insanın misali, yüb'asu yevmel kıyame ümmeten vahde. Bir ümmet olarak Cenab-ı Hak bunu bahsedecek. Sebebi, bak şimdi İmam-ı Azam mesela, bugün milyonlarca insanın sevabı onun defterine geçiyor. Nefretliği ilim sayesinde. Bugün de böyle bir ilim sahibi gelirse, onunki de öyle olacak. Herkesin de tabii gücü nefretinde. Varacülün, ikinci bir recil de vardır ki, cehade bi nefsi fî sebilillah hatta yukarı. Bu da fî sebilillah yukarı denilen insan gibi canını fî sebilillah feda et. En nihayet şehir oluncaya kadar dövüşüyor. Yani muvakkat bir zaman içindeyiz. Ölünceye kadar böyle kendisini vermiş hak yoluna, en nihayette de şehit olup yüktel demek, o da şehit olmak demek. Şehit oluncaya kadar şehitinde devam ediyor. Ela ukhbirukum. Onun için şehitliğin mertebesi çok yüksek bir İslamiyette. Şehit ilk kanının aktığı zamanda bütün günahları Cenab-ı Hak tarafından siler. Ne kadar günahı varsa hepsi ilk damlasıyla kanının silinir. Onun için şehidin mertebesi çok yüksektir. Çünkü en kıymetli insanın canıdır. Canını da Allah için veriyor. Verdiğini de ispat ediyoruz. Ela ukhbirukum bima huve ahvafu aleyküm indi minel mesih. Mesih, deccal mı? Ben bu deccal korkulu bir mahluk. Sahtekar bir adam demek. Deccal, sahtekar adam demek. Hani bizim dolandırıcılar var ya, kalp paraları altın para diye yabancı insanlara satarlar. Bir gün bize de rast geldi de. Aman dedi, çok sıkıntıda kaldım. Şöyle oldu, böyle oldu. Şu beşi birliği satacağım. Aman ne olur dedi. Biraz para verin dedi. Bunu size vereyim. Tabii yabancı bir insan olsa, o beşi birlik mesela 500 lira ediyorsa, 400 lira, 300 lira veriyor onu hazır. Ama on para etmezdi. Kalp para. Deccal da böyle kalp para. Ama dışarısından kendini süslemiş evliya. Zamanın evliyası. En büyük bir adam. Herkes elini değil, ayağını bile öpecek. Ben bundan korktuğundan daha çok başkasından korkarım diyor. Bundan korkmam. Sahtekardır ama bu sahtekarın sahtekarlığı meydana çıkabilir. Herkes bundan soğur kaçar. Bundan daha korktuğum bir adam var. Kimdir o ya Resulallah? Eşşirkül hafî. Şirk-i hafî, Deccal'dan daha beter tehlikeli bir adamdır yani. En yekûmer racül ya'melü limekânir racül. İnsan göstermek için kendini çeşitli hünerler yapıyor yani. Çeşitli. Yani mesela belki misalde şey olmaz derler, kusur olmaz derler. Seçim zamanlarında camiye girenler çok olur. Belki adamın abdesti de yoktur. Fakat orada kendisini göstermek için camiye girer. Bu tehlikedir işte. Bu tehlike. Bir misal olarak. Ela ukhbirukum bi khiyamikum. Sizin bir de hayırlarınızı bildireyim diyor efendim. Khiyamikum. Sizin hayırlarınız el nufûn sözlerini ifa edenler. Verdikleri sözleri ifa edenler, tutanlar, sözlerini yerine getirenler. El mutayyibun, böyle güzel güzel konuşur. Sözünü de yerine getirir. Bunlar sizin hayırlılarınızdandır. İnnallâhe azze ve cel, hibbül kafiyyet takî. Cenab-ı Hak, gizli ve Allah-u Teala'dan korkan, sakınan insanları sever. Kimse bilmez yani kendilerini. Yani el münzevi annâs, insanlardan inzivaya çekilmiş, لِيَتَدَرَّعَ لِتَعَبُدْ İbadet için, Allah'a yalvarmak için nasıl miskinlik ve şeylik var. Bu insanlar arasında da böyle karışmada insanların içerisine bir darlık gelir, sıkıntı gelir, rahatsızlıklar gelir. İnsan Allah'a yalvarmaya, tedarru'u niyaza, ibadete vakit bulamaz. Onun için bu çekilmiş kendisini bir tarafa çekmiş. Orada Allah-u Teala'ya yalvarıyor ama kimse bilmiyor bunu. Bildirmiyor kendisini. Gerek masiyeti terk etmek için olsun, gerek böyle şeyler için olsun, yapanları Cenab-ı Allah şeyler buyurmuşlar. Onun içindir ki, şimdi bu bugün Ramazan'ın 20. günüdür. Sabah radyosu Mısır'da, bugün Ramazan 20 dedi. Her gün söylüyor Ramazan'ın günlerinde, bugün de 20. günüdür dedi. Şanlılara göre 21. gün bugün Ramazan. Bize göre 19. 19. günündeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü, 20 gününü itikafına hasretmiştir. Bunu hiçbir sene terk etmemiştir. Bir sene terk ettiyse de Şevval'de kaza etmişlerdir. Yani Resul-i Ekrem hem bir peygamber olmak, milletin bütün işi üzerinde olmak, İslam davasının asıl yürürlüğe girdiği bir sıradaki iş çok. Başını kaçırma vakti yok olduğu halde Resul-i Ekrem Ramazan'ın 20'sinden sonraki günlerine itikafa hasreder. Bir mescidine çekilir. Harfli olan irtibatını keser. Allah ile irtibatını yapar. Bu sünnet seniyidir. Gayrı mekettir ama sünnetin ekettir ama gayrı mekett şeklinde yani memlekette farzın nasıl cenaze namazı farzdır ama bazı kimselerin edası diğerlerinden sakıt olur. Bu da bazı insanların ifasıyla diğer Müslümanlardan sakıt olan bir sünnet. Kifayi sünneti. Farzı kifayidir. Sünnet-i kifayidir. Onun için mümkün olursa her mahallenin camisinde bir iki insanın bu işe nefislerini tahsis edip de ibadet etmeleri o mahalle için o mahallenin camisi için o sene zarfında gelecek afatlara bir perdedir. Bunu Ömer Ziyaettin Behistani'nin Cübdetül Buhari'sinin itikaf bahsinde uzat yazmış. Hiç olmazsa parayla tutun demiş bir adamı. Caminizde itikafa sokun. Besleyin onu. Bu mahallenize gelecek olan o senenin afatına bir perde olur demiş. Onun için o sünnetlerin her birisinin ayrı ayrı hikmetleri vardır. O hikmetleri akıllarımızın ermesine imkan yok. Zaten bizde hangi akıl varsa ona erdirilmek lazım. Onun için şimdi burada Cenab-ı Hak sizin gizli müttakillerinizi sever tabirinden de burada münzevi hale sokmuş. Bu inziva haline insanlar da biraz nefislerini mesela buna herkesin gücü yetmez. Her gün çalışmak vazifesi olan insan oradan kendini alamaz ama serbest çalışan insan Mesela 10 gün gitmeyi verir. 10 gün hasta oluyor ya insan. 20 gün hasta oluyor ya. İçine gitmeyebiliyor. Şu yapıyor. Bu sünnet seninliğinde icrasına, bu sünnet seninliği, sakal nasıl sünnet seninliğiyse, sakal kifaye değil ama. Herkesin vasıtı. Bu kifaye suretiyle birkaç gün yapmasıyla diğerlerinden sakit olur. Bunun için her Müslümanın buna elinden geldiği kadar özenip 10 gün bir ibadethaneye kapanıyorsun. Efendim? 10 gün diyorsun ki ya Rabbi ben sana misafir geldim. Senin misafirin. Affedersen çıkacağım. Affetmezsen çıkmayacağım. Kapıda polis yoktur. Jandarma da yoktur. Fakat kapıdan içeriye de çıkamazsın. Bu böyle bir ibadet. Ancak abdest almak için çıkarsın ve bir zaruret ihtiyacı varsa onun için çıkarsın. Başka türlü dışarıya çıkmak da caiz değildir. Yani tam bir Allah'a kendini hasretmiş şey olan bir insandır. Allah cümlemizi affetsin. Bu sünnet-i seniyyenin icrasına da böyle içimlerinden heves gelen insanlardan üstün bizleri ve yapmaya da muvaffak olsun Cenab-ı Hak. Hele çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakmamış hiç. Bıraktığı bir seneyi de Şevval'de kaza etmiş. Hele uhbirikim bi suretin melet azametuha ma beyne semai vel ard. Bu uzun hadis. Size ben bir sureden haber vereyim ki bu surenin büyük yeri göğü kaplamıştır yani. Bu kadar büyüktür. Şeyi'a seb'un elfe melek. Bunu gelirken 70 bin melek getirmiştir böyle. Yani büyük saltanat ve tantana ile gelmiştir Resul-i Ekrem'e gelirken. Buna derler Suretül Kehf. Sure-i Kehf derler. Kur'an'ın 15. cüzünün sonundan sonra başlayan suredir. Elhamdülillahillezî diye başlar başında. Men kara'aha. Her kim bu sureyi okursa yevmel cümu'ati. Cuma gününde. Gafarallahu lehu biha ilel cum'atil ukra. İkinci cumaya kadar Cenab-ı Hak bunun günahlarını mağfiret. Daha ve ziyadet selasete eyyam min ba'diha. Cuma'dan sonraki 3 günde içerisine dahil olmak üzere 10 gün yani. 10 günlük günahlarını, gelecek günahlarını bile Cenab-ı Hak affeder. Bu surenin okuyana hürmet. Ve utiye nuran. Buna bir nur verilir ki يَبْلُوُ السَّمَاءَ ta semaya kadar geçir. Ve وَبُقِّيَا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ o sahtekar deccalın da fitnesinden bu emin olur. Muhafız olur. Gözlüyorum. وَمَنْ قَرَعَ الْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ خَاتَمَتِهَا sonunda 5 ayet 5 ayet var ki اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا buradan 5 ayet okursa فِيْنَ يَأْخُذَ مَبُّجَعَهُ yatağına gireceği vakti min firaşi hufiza ve bu'use min eyyilleyşe hem o gece birçok felaketlerden, afetlerden muhafaza olunur hem de hangi saatte isterse kalkmasını o saatte kendisini uyandırmak için melekler memur olur, kaldırırlar da onu. Saatin kurulmasına lüzum yok. أَلَا اُخْبِرُكُمْ شَيْءٍ اِذَا نَزِلَ بِالْغَجُلُ مِنْكُمْ كَرَّبٌ اَوْ بَلَاءٌ مِنَ الدُّنْيَا دَعَبِهِ يُفَرِّجُ عَنْهُ الدُّعَاءُ الْزِنُّونَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتُ سُبْحَانِكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ bu Yunus Aleyhisselam duasıdır. Bu duayı her kim sabah namazından sünnetiyle farzı arasında her gün 40 defa okursa hiç olmazsa 40 gün Cenab-ı Hak onun bütün zorluklarını giderir, felaketlerini giderir, dertlerini giderir. Her şeysi yoluna girer yani. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا sizin hayırlarınızı haber verirken Efendimiz buyuruyor ki hayırlarınız ömrü uzun olan ameli güzel olanınızdır. Ömrü uzun, ameli de güzel. Bu sizin için hayırlı olur. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أن يؤخر الأصل حتى إذا كانت الشمس كسر بالبقر صلىها. منافق نوازن بالدركة. منافقlar ikindiyi çok geriye bırakırlarmış, tahkir ederlermiş. Akşama yakın bir abdestte hem akşamı kılacak hem ikindiyi kılacak. Onların namazını münafık namazı diyerekten tavsiyelermiş. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها. Buna dikkat edin. اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا sizin en hayırlı amelinizi, en temizini size haber vereyim mi? وَاَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ derecelerinizde de çok yüksek var. وَخَيْرٍ مِمَّنْ اَعْتَى الزَّهَبَ وَالْوَرَقِ para dağıtmaktan, altın gümüş dağıtmaktan daha hayırlı. وخير من أن لو غدرتم إلى عدوكم فضربتم رقابهم وضربوا رقابكم. Düşmanla karşılaştınız, siz onları kesiyorsunuz, onlar sizi kesiyor. Dövüş. Bundan da size, yani fiyse billah muharebeden de hayırlısını ver, haber vereyim. Buyur ya Resulallah. Zikrullah kesira. Allah'a çok. Bu hadis-i şerife bazı aklı eremeyen insanlar itiraz ederler. Neden? Der ki, zikrullah faizi kendisine denesin. Fakat para verirken anneyidir. Anneye olan hizmet, kendine olan hizmetten elbette evladırdır. Sonra cihat, tabii o bambaşka bir şey. Fakat burada Cenab-ı Peygamber en kısa olaraktan dedi ki, zikrullah kesiren. Üzkürullah'a kesiren. Allah'a çok anı. Niçin? Allah'a çok andığın vakitte o kadar verirsin ki evvelki verdiğin onun yanında hiç kalır. Çünkü gözün artık mala bağlanmaz, gözün artık servete bağlanmaz, saltanata bağlanmaz, tam bir Allah'a adam olursun. Allah ne diyorsa onu yaparsın sana. Öte tarafta verirsin ama o gün verirsin. Başka zaman veremezsin ki. Her zaman versen olmaz. Ne zaman ki Allah'a çok çok zikreder, kendini Allah'a vermişsin, Allah'a tam sevgili bir kul olmuşsun, o zaman senin için ne büyük materyallık. Hepsi neresin sensin? Onun içindir ki ariflerin makamı, şehitlerin makamından üstündür. Sebebi? Şehit isteydi ki bir daha dünyaya gitsen de, şu gavurlarından bir daha dövüşsen de bir daha katılırsan. İsteyecek bunu. Şehadetin şeysi için. Fazileti'nin yüksekliği için. Fakat arifin yatakta ölümü, arif dövüşmüyor. Yatakta ölümü bin şehitten aptal diyor. Çünkü o Allah-u Teala'ya dünyada kavuşmuş cennetine. Allah-u Teala'nın cennetine dünyada kavuşmuş. Buradaki manaları, kelimeleri anlatacak ağzımız yok bizim. İrfan her şeyin üstündedir. Binaenaleyh Allah, irfana da Allah'ın zikriyle varılır. İrfana Allah'ın zikrini kendisine yol edinmeyen insan varamaz. İrfan yüksek basamak. O yüksek basamak aşağıdan başlayacaksın Allah diyerek. Allah'a ne kadar çok diyebilirsen o kadar sende irfan çok genişler. Tecelli ilahiye o kadar mutlu olursun. İrfan tecelli ilahilere mazhariyete istidaktır. Tecelli ilahilere istidak hasılır. Mesela şimdi Arabistan'da da yer var, bizde de yer var. Arabistan'da da yağmur yağar, bize de yağar. Oradaki yağmur havaidir, hiç boşa gider. Bir şey yaramaz. Çünkü kum hemen gider altından. Bir şey yaramaz. Ama bizde faydalıdır çünkü yerimiz müsaittir onların. Usulları emmeye, saklama. Bak kışın mesela yazın yağmurların yağmadığı vakit yine sularımız akar. Niçin? Dağlarımız ve sahillerimize bunlar menbaalarda muhafaza ediliyor Cenab-ı Hak öyle yaratmış oralarını. Eğer yaratmasaydı kum gibi yerin altına gitse derdi. Bugün yaz geldi vakit hepsini susuzluktan kırılırdı. Ne kuyuda su kalırdı ne bir yerde kalırdı. Ama Allah Teala onu böyle insanların yaşayışına salah bir şekilde yaratmış. Suyu salmıyor aşağıya. O havuzda tutuyor. Niçin? Kullarım istifade etsin diyerek sular. Onun için yazın mükemmele yağmur yağmadığı halde bile sulanıyoruz elhamdülillah. Onun için zikrullah bir hazinedir. O hazinede böyle insan doldu muydu? Artık dünyada senin, ahirette senindir. O zaman şehitlik sana hiç gelir. Bugün seni askere götürmek için zorlarlar, kanunlar. Gitmesen ceza verirler çeşitli. İşte şeysi de var, kanunların usulleri var. O usullere, riayete zikrullahın sahibi yüzünü görmez. Zikrullah'ın sahibi aşk ile gider oraya. Çağırmaya lüzum yok. Silahını da kendi götürür. Atını da kendi götürür. Ekmeğini de kendi götürür. Niçin? Onun için o yolda ölmek, fedai can etmek o en büyük devlet. Ölüş ötekini kanun zoruyla götürüyor. Bak Resulullah'ın zamanında orduları sevk eden kanunlar mı vardı? Askeri mi vardı? Polisi mi vardı? Jandarması mı vardı? Bir Resul-i Ekrem'in emri kafi geliyordu. Herkes silahını, bıçağını, yiyeceğini alıyordu. Askeri besleyecek. O zaman teşkilat da yok. Herkes kendi götürüyor yiyeceğini. Hatta bir sefer var çok acıklıdır. O sefere Cenab-ı Peygamber az bir güruh yollamış, cemaat yollamış ama tabii tahmin edilememiş o günkü gidilecek yeri. Herkes sömleğine zaten tahmin de etse insanın bir taşıma kabiliyeti var. Bu taşıma kabiliyetinden fazlasını taşıyamaz ya insan. O az bir şey herkes almış yanına. O zamanki gıda ne olacak? Hurma ve bir de sürek dedikleri ondan yapılmış bir madde. Onu yiyorlar işte. O kadar istifade ediyorlar. Bitmiş. Yolda bir yerde bitmiş. Ama menzile erişememişler. E ne yapacaklar? Gidecekleri yerde daha uzun. Aç da olmuyor bu iş. Hurmanın çekirdeğini emerekten ağızlarında yine fedai can ederekten Resulullah dedi. Gideceğiz. Çare yok. Aç da olsa gideceğiz. Tok da olsa gideceğiz. Bugün azıcık emeğini eksik verirsen itiraz ediyor. Mektep çocukları bile bugün. Bize bakmıyorsunuz, iyi bakamıyorsunuz diyerekten boykot yapıyorlar. E canım nasıl şey bu böyle? Hani Allah yolunda bu iş? O zaman bir muharebeye daha gittiler de yine şimdi bu İrfan Sesi'ne. 3000 kişi yolladı bir tane peygamber. Bir de baktılar karşılığında 100.000 kişi. O olur şey değil. Ya 3000 ya 10.000 arasında ihtilaftır. Bu 10.000 kişi 100.000 kişiden dövüşmesi olmaz. Gidelim ne yapalım? Haber verelim Resul-i Ekrem'e de. İmdat mı gönderecek? Bir şey mi yapacak? Haberi ol. İşlerinden Abdullah da zannedersen reisleri. Dedi ki yahu biz buraya zafer kazanmak için gelmedik ki dedi. Öleceğiz dedi. Şehit olmaya geldik buraya dedi. Bu gavurdan mı korkacak? 3500. Allah dedi. Fiyeten galile. Talebet fiyeten kesire. Nusrat Allah'ındır dediler. Bastırlar dövüşler. O şehit oldu, o şehit oldu, o şehit oldu. Cenab-ı Peygamber Medine'den haber veriyor. Şimdi bayrak filanın elinden filana geçti, filanın elinden filana geçti diyerekten. Mucize-i Peygamber perde açılmış Resul-i Ekrem halk meydanını görüyor. Şehitleri de görüyor. Söylüyor bayrağı şimdi filan aldı diyor. Efendim en nihayet düşman da dağıldı gitti. Bunlar da selamete çıktılar. Yani irfan kendisinde insanı hasıl olursa bu irfan hasıl olduktan sonra canın kıymeti kalmaz. Can kalmaz ortada. Kendi kalmaz ortada ki canı kalsın yani. Kendi kalmaz. İrfan sahiplerinde benlik denilen hal yoktur. Varlık denilen hal yoktur. Benlik ve varlığı yıkmaktır irfan. Benliğini varlığını yıkamayınca irfan sahibi olamazsın. Benliğini varlığını yıkamazsın. Allah da düzemedikçe. Allah'a ne kadar çok dersen o kadar benliğini yıkmış olursun. Benliğini ne kadar yıkabilirsen Allah'a o kadar da yakın olursun. Benliğini yıkabildiğin kadar cehennemden kurtarırsın. Benliğini yıktığın kadar da cennete yakın olur. Allah cümlemizi affetsin. Cenab-ı Peygamber'in bu sözü çok yerinde bir sözdür. Efendim, her şeyden afdal Allah-u Teala'nın zikredir ki Cenab-ı Vâcibül Vücud Kur'an-ı Azimüşşan'ın çok yerlerinde ya eyyühellezine âmeniz kürullâhe zikren bir de arkasında kesiren şeysiyle çok zikredin diyor. Münafıkları söylerken münafıklar beni çok anlar diyor. Münafıkların alameti de Allah'ı çok anlamaktır. Bu vakit zamanları tahsis eder. Bir iki defa dedim yeter bana diyor. Bir Alman çocuğu Müslüman oldu geldi dedi bir vakit. Efendim? Alman aklı yani gavurluğun aklı. Müslümanlığı kabul etmiş ama iman içerisine yerleşmemiş. İman içeriye yerleşmesi lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber bir hitap etsin diye cemaate hitap ederken ya men âmene bi lisânihi ve lem yedhul imanı fî kalbihi dedi. Ey dilleriyle inanıp da iman kalplerine yerleşmemiş insanlar. Onun için bizim kalbimizin içine imanın yerleşmesi Allah-u Teala'yı çok zikretmemize vabetler. Allah-u Teala'yı ne kadar çok anabilirsek iman içerisinde o kadar güzel yerleşir. Onun için o gavurcağız işte namaz kılıyoruz ya, öğrendi namazı da şimdi. Ooo demiş, bu her gün mü bu? Bu her gün mü? Her gün yiyorsun ya. Her gün yemeden olmuyorsun. Güzel geçen bir nasihat dinlediğinde çok hoşuma gitti. İmanın İzzatiyet aleyhim ayatu zâdet imanayı Vâiz Efendi izah ediyor. İmanla ayetler nazil oldukça iman artar. Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Sonra dedi ki bu burada böyle diyor ama dedi bizim mezheplerimize göre İmam-ı Azam'ın mezhebinde iman artmaz ve eksilmez. İmam Şafii artar demiş. Demiş ama onun artar dediği kuvvetlenme ve zayıflemedir. Dedi. Şöyle bir misal verdi. Dedi, sizin ikimizin de bir atı var dedi. Birer atımız var. Efendim, siz atınıza gayet güzel bakıyorsunuz. Atınız zapt olunmuyor. Kişniyor böyle, hopluyor, zıplıyor. Çünkü güzel bakıyorsunuz. Benim de atım var ama hiç yanına uğramıyorum. Tımar etmiyorum, yemini vermiyorum filan. Hayvan kendisini döşeyemeyecek duruma gelmiş. Haftada bir onun yanına bir yem veriyorum. Ondan olur mu haftada bir yerden hayvan? Ha. Dedi tıpkı şimdi buna benzer. İmanın artması ve kısalması ki Beş, bu iman ceset bir var, beslemek ister, günde 3 defa yiyoruz da besleniyoruz. Yahut 3 defanın gıdasını alıyoruz da besleniyoruz. Bir de var ki mesela haftadan haftaya yemek suretiyle beslenmek olmayan bir şey. Haftalar ancak yiyemez. Haftada bir kere. Bir de aydan aya yemek suretiyle, bir de bayramdan bayrama yemek suretiyle vücudun beslenen oluyorsa, eğer senede bir bayram namazını kılmakla besleniyorsa dedi, işte bu ata benzer onun hali dedi. Yerinden kımıldaya bak bu kendisi. Cuma'dan cumaya atı besliyorsa, işte bunun gibidir o. Beslenemez, kendisini biri gezdiremez. İman, nasıl ki vücut günde bu kadar yiyor, Allah-u Teala'nın emri günde 5 vakit namazdır. Bu 5 vakit namazı kılıp Allah-u Teala'nın zikrini çok yapmadıkça, onun atı beslenemez. Yani imanı beslenemez, ruhu kuvvetlenemez. İmanın kuvveti, ruhun kuvveti, efendim Allah-u Teala'nın zikrine vabestedir. Onun için Allah-u Teala da Kur'an adlısına, ya eyyühellezine aminiz kılullah, zikren kesira. Zikrin envai çok. Hangisi olur? Namaz zikirdir. Oruç zikirdir. Kur'an zikirdir. Bazı nasihat zikirdir. Efendim, muharebelerde harbe iştirak zikirdir. Hayırlı işlere atılan adımlar zikirdir. Mesela evinizden camiye girerken, gelinceye kadar attığınız adımlar zikir sevabı alırsınız. Hangi hayra olursa olsun attığınız adımlar hep zikre dahil olur. Onun için bunların da en iyisi Allah kelamını içeriye iliştirip içeriden kimsenin haberi olmadan Allah'a feryadını basabilmek. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Daima kendisini dilinden, bütün azalarından, gönlünden çıkarmayan bahtiyar kullarının zümresine ilhak eylesin. Onun için Ramazan orucunda der ki, çok oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçlar yalnız açlık ve susuzlukları yanlarına kar kalır. Onun için orucu ağzına tutturmuştur, midesine tutturmuştur. Ama dili günah işler, gözü günah işler, kulağı günah işler, elleri günah işler, o günahlarla beraber bu oruç ne kadar oruç olursa midesinin açlığıyla kalır. Çok namaz kılanlar vardır ki uykusuzlukları yanlarına kar kalır. Niçin? Uyanmamışsın. İsyanda hem isyan ile alude hem de Allah'a geliyor. Evet Allah kabul eder ama bu isyanlara da bir son vermek lazım. Tövbe demek günahlara son vermek demektir. Günahlara son verip Allah'a dönmek demektir tövbe. Cenab-ı Hak cümlemizi bütün kusurlarımıza, kabahatlerimize, günah olan her şeye candan tövbe ederekten kendisine teveccüh eden bahtiyar kullarının cümlesine ilhak buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا لأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الرحيم كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشا روحيلا بالأمم أسعد خيراتنا رضانا Halid ibn Zeyd Ebâhim bil Ensar Resulü Ruhi'ye bil Eshab-ı Zeyn Rıdvanullahi Teala Aleyhi Hüzün Hazretlerine ruhlarına Sılatın-ı Mâdiyinde ruhlarıyla birlikte hasıtan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtayı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyin. Bizler de onlar gibi bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eyleye. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.